Ջեր մուբարի մաղթանքներով ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Այսօր հունվարի 25-ն է ուրբաթ, եթերում խաչմերուկի շաբաթվա վերջին թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ ծանոթանանք օրվա ծրագրին։ Կլսեք Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը ջութակահար Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի ջութակի դասատու Անուշ Հարությունյանի հետ։ Մշակութային նորություններ։ Հանրապետությունում խստացվել է անասնապահության ճյուղին ներկայացվող պարտադիր պահանջների կատարման կարգը։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Շաբաթվա նորություններն ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Թողարկման վերջում օրացույցն է։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի դասատու Անուշ Հարությունյանի հետ։ Մեծագույն երջանկությունն է, երբ տարին ամփոփելիս ժպիտով հիշում ես այն մեծ ու փոքր հաջողությունները, որոնք գրանցվել են, ու նոր տարում նոր ձեռքբերումներ ունենալու պատրաստակամությամբ ես զինվում։ Օրվա զրուցակիցս ջութակահար, ջութակի դասատու, ընտանիքի մայր Անուշ Հարությունյանն է։ Մշակութային դաստիարակությունը, որը դպրոցից է սկսվում, հատկապես մասնագիտական դպրոցից, պետք է ամուր հիմքերի վրա դրվի, որպեսզի հետագայում ունենանք կիրթ արվեստագետներ։ Եվ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում, որի համար անցած տարին հոբելյանական էր, բոլորը լծված են այդ պատասխանատու գործին։ Զրուցակիցս անցած տարին հաջող է համարում, ու նոր տարվանից էլ սպասումները շատ են։ Մանրամասները մեր զրույցում։ Անուշ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նոր տարում առաջին անգամ ենք հանդիպում և կարծում եմ, որ ամփոփելու ինչ-որ բան կլինի գործունեության տարբեր բնագավառներում։ Դուք և դասատու եք երաժշտական դպրոցում և կամերային նվագախմբում եք նվագում և ընտանիք ունեք, մի խոսքով տարբեր բնագավառների զարգացումների մասին, այսպես ասենք, խոսելու առիթ կա երևի։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալ Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Տարին ավարտեցի որպես ուսուցչուհի, որպես նվագող, որպես մայր։ 2018 թվականը Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի համար կարևոր տարի էր։ 2018 թվականին նշեցինք դպրոցի 80-ամյակը, շքեղ ունեցանք, դպրոցը լիքը բան ներկայացրեց, աշակերտներ, ուսուցիչներ, համերգով հիշեցինք ամբողջ 80 տարվա կատարած մեծ աշխատանքը և ամփոփեցինք այն, որ 2019-ը սկսենք նոր տասնամյակ դպրոցի համար, սկսենք նոր ուժերով, նոր հոգատարությամբ, ավելի համբերատար ու ավելի սիրով աշխատել մեր աշակերտների հետ։ Իսկ որպես նվագող տվեցինք նոր տարվա համերգ 2018-ի վերջում, ամփոփեցինք տարին, որը լի էր էլի համերգներով, ինչ-որ նոր ծրագրերով, ու սկսեցինք 2019-ը, որը կամերային նվագախմբի համար կարևոր տարի է, լրանում է Արցախ պետական կամերային նվագախմբի 15-ամյակը, և արդեն 18-ին գիտեինք, որ մեզ սպասում է էլի շքեղ նոր համերգ, կարևոր տարի, ու տենց սկսել ենք արդեն փորձերը, պատրաստվում ենք համերգին, ամփոփեցինք տարին, դիտվում է լավ, ու սկսեցինք էլի նոր ուժերով, նոր եռանդով։ Մշակութասեր մեր հասարակության համար, երաժշտասեր հատկապես, կամերային նվագախումբը այդ մշակութային առօրյայի մեծ մասն է զբաղեցնում և կարող ենք հպարտությամբ երևի նշել, որ լեփլեցուն դահլիճներով են անցնում համերգները։ Մենք ունենք մեր հանդիսատեսը, միշտ ունենում ենք նոր հանդիսատես, բայց մշտականները միշտ ներկա են լինում, ով համերգից համերգ անպայման սպասում են նոր համերգին, միշտ հարցնում են, բա երբ է լինելու, բա տոմս ունեք, բա ինչու տոմս չկա, բա սպասում ենք ինչ ծրագիր է լինելու, ինչ նորություններ է լինելու, դահլիճը միշտ լեցուն է լինում, միշտ սպասում է, միշտ ջերմ է մեզ դիմավորում։ Ընդ որում ըստ ծրագրերի նույնիսկ հանդիսատեսը լինում է տարբեր երևի։ Հա, լինում է, որ սկսել են հասկանալ նաև ինչ որ ավելի խորը։ Իհարկե, տարբերությունը շատ մեծ է, սկսել են հասկանալ, սկսել են ավելի սպասել, նույնիսկ խնդրել ինչ-որ նոր համարներ, ինչ-որ ուրիշ տիպի համարներ, դրա համար ամեն տարի ավելի լեցուն, ավելի նոր, ավելի հետաքրքիր։ Եվ դա էլ նպաստում է երևի օգնող ուժը ինչ որտեղ, որպեսզի ավելի լավ պատրաստվեք։ Իհարկե, չարչարվում ենք, պատրաստվում ենք համերգի համար։ Հենց ամենասկզբից էլ տրամադրում ենք, որ համերգին պիտի լավ լինի, տրամադրում ենք, որ պիտի հանդիսատեսի համար նվագենք, ներկայացնենք ամենալավը, նվագենք հոգով, սրտով, ամենայն սիրով, որպեսզի համերգը կանա հետաքրքիր, որպեսզի լսողը հաճույք ստանա, ապրի նույն էմոցիաները, որ մենք տալիս ենք, զգա երաժշտության խորությունը։ Արվեստագետների համար ընդհանրապես աշխարը փոքրինչ այլ է, համաձայնեք, որ երբեմն ուրիշ աչքերով են նայում կամ ավելի խորը կամ տեսնում են, զգում են այն, ինչ գուցե արվեստին ոչ մոտիկ մարդը կարող է եւ չզգալ, չհասկանալ։ Համերգներից հետո հետաքրքիր է ինչ որ դատարկության զգացողություն, չի լինում։ Միանշանակ։ Համերգից հետո մոտ մի ժամ, երկու ժամը ամենալավ պահն է, որովհետեւ վայելում ես շնորհավորանքներ, վայելում ես ծափեր, վայելում ես հիացած մարդկանց խոսքեր, որից հետո դատարկություն, ու շատ երկար ժամանակ ատևում է դատարկությունը, մինչև դու սպասում ես, նորից տրամադրվում ես, որ պիտի նորը սկսես, որ ավարտեցիր, վերջ, էլ հնի նմանը չի լնելու, ու պիտի նորը սկսես, էլի պիտի սիրով սկսես, էլի պիտի քո ամբողջ էությունը տաս այդ նորին, մինչև այդ տրամադրումը տեղի ունենում, դատարկությունը տիրում է ամբողջ հոգում, ներսում, մտքում, ամենուրեք։ Թերևս ամենադժվար պահն է։ Միանշանակ, հաղթահարել այդ դատարկությունը ու տրամադրել, որ պիտի նորը սկսես, որպեսզի արդեն գիտակցում ես, հասցնես նրան, որ նորից լինի դատարկություն, բայց չէ որ մինչև այդ դատարկությունը դու այնքան վերելք ես ապրում, այնքան նորանոր էմոցիաներ ես ապրում, որ ոչինչ, որ մի քիչ դատարկություն ալնում, հետո ավելի լավ ալինում նորից։ Եվ ամենակարևորը թերևս, որպես մայրիկ կարող եք երևի նաև ամփոփել, որովհետև ձեր գանձը արդեն 3.5 տարեկան է։ Այո։ Հոգեբանները պնդում են, որ դա կրիզիսային շրջան է, կայացման, անձի ձևավորման։ Միանշանակ։ Ձեր փոքրիկը ինչպես է այդ տարին հաղթահարում այդ տարիքը։ Փոքրիկիս համար երևի նոր տարին ամփոփել չէր, այլ ինչ որ նոր բան սկսել էր, որովհետև 3 տարեկանում ինքը արդեն գիտակցորեն հասկանում է տոնածառ, նոր տարի, ձմեր պապիկ, արդեն անհամբեր սպասում էր դրան, ու տոնածառ զարդարել, տոնածառի լույսեր միացնել իր համար նորովի էր, ու ավելի հասուն կերպով սկսեց այդ ամեն ինչը ընդունել։ Հիմա մի քիչ դժվար է տանում, որ նոր տարին շուտ չի լինելու, այսինքն պիտի երկար սպասի, մինչև նորից տոնածառը գա, մինչև նորից ձմեր պապիկը գա։ Տարիքը իհարկե կրիզիսային է, ինչպես կարծում եմ ամեն տարիք, բայց անձի ձևավորումը սկսում է նրանից, որ ինքը իր ցանկություններն է արտահայտում, պնդում է իր ցանկությունները, ուզում է ամեն ինչ իր սրտով, ուզածով լինի։ Որոշ հարցերում իհարկե զիջում եմ, որոշ հարցերում պնդում եմ ճիշտը, իր համար լավը։ Դե, նաև հարցասեր այդ ժամանակ իհարկե ամեն ինչում ինչու, երբ, որտեղ, ոնց, ինչու, նորից ինչու, մի բանը ամեն անգամ նորից հարցնելով, նորից հաստատվելով, արդյոք ճիշտ եմ ասել ես երեք, ու ինքն էլ ասելով, որ երեք ես հարցի պատասխանը տվել ես իսկ այսօր, իհարկե հետաքրքրասիրությունը հասել է իր գագաթնակետին, եւ մայրիկն էլ անընդհատ պետք է բրպտումների մեջ լինի հարցերի պատասխանը։ Իհարկե, շատ հարցերում միասին ենք պատասխանը փնտրում ու գտնում, շատ հարցերում խնդրում ենք այս մեկին է մեկին, որ իրանց մասնագիտորեն պատասխանը տամ, որ ավելի ճիշտ լինի, իսկ շատ անգամ ինձանից հարցնում է, հետո տատիկից հարցնում, հետո մյուս տատիկից, որ տեսնի արդյոք ես ճիշտ եմ ասել, ու եթե բառացիորեն նույնը չենք ասում, ինքը սկսում է որևիցե մեկից վրա կասկածել, որ ուրեմն նա ինչ-որ մի բան սխալ է ասել, հետո պիտի մենք իրար հետ խորթակցենք, որ վերջնական պատասխանը տանք, որ հետո նոր ինքը հանգստանա։ Նոր տարին այդպես ենք սկսել, թե ինչ կլինի հետո, մենակ Աստված գիտի։ Քանի որ երաժշտական դպրոցում, ինչպես եւ կրթական մյուս հաստատություններում տարին սեպտեմբերից է սկսում, դու փաստորեն կիսամյակն եք ամփոփել, եւ ուսամ, որ ինչ որ հաջողություններ առաջընթաց էլի գրանցվել է։ Իհարկե, առաջի կիսամյակը ամենադժվարն է, երևի հանրակրթական դպրոցների համար էլ, բայց երաշտական դպրոցի համար ամենադժվարն է, որովհետև մինչև երեխաները տրամադրվում են, արդեն տոներն են մոտենում, մեծ մասը չի ուզում պարապի, էլ չեն ուզում դպրոց դասի գան, ուզում են տրամադրվեն նոր տարուն, սուրբ ծննդին, բայց իհարկե ամփոփեցինք, համերգով ամփոփեցինք, ձմեր պապիով ամփոփեցինք հյուր եկավ դպրոց, երեխաները ով համերգին նվագեց, նվեր ստացան։ Իհարկե այս կիսամյակը նաև ամենաուրախն է, որովհետև բոլորը նոր տրամադրությամբ են ավարտում, թեկուզ ավարտում ենք, բայց արդեն դեպի նորն ենք տրամադրվում, որ նոր ավելի լավ կլինի ու տարվա կեսից երեխաները ավելի ուժ ու եռանդով են սկսում, ամեն տարի տենց է լինում։ Կա ինչ-որ պլանավորված գործեր, որ պետք է անպայման արվեն, թե ընթացիկ։ Իհարկե, ընթացքում մեզ սպասում է թե համերգներ, թե ինչ-որ երեկոներ նվիրված որևիցե մի կոմպոզիտորի, թե տարվա վերջի համերգ, դե քնությունները, ստուգարկները պարտադիր, ու ինչքան ավելի հետաքրքիր, այնքան ավելի լավ։ Բոլորս մտածում ենք, որ հետաքրքիր անցնի թե երեխաների համար, թե ուսուցիչների համար, նրանք սիրով հաճախեն, մենք էլ սիրով ուսուցանենք։ Եվ ամենակարևոր ձեռքբերումը որը կհամարեիք տարվա ընդհանրապես ձեզ համար։ Երևի որպես մայր, որ տարին ավարտեցինք առողջ, ընտանիքը առողջ, հարազատները առողջ, աշակերտները առողջ, որը որ ամենակարևորն է, ու սպասենք, որ միայն խաղաղություն լինի, մնացածը սիրով, հոգատարությամբ կանենք, թե որպես մայր, թե որպես նվագող, թե որպես ուսուցչուհի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, թող հաջողությունները ուղեկից լինեն և բոլոր բնագավառներում ու պարտանալու առիթներ ունենաք։ Շնորհակալություն։ Հարցազրույցը վարեց լրագրող Անահիտ Միրզոյանը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակութի և երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ հունվարի 21-ից 25-ը Հադրութի շրջանի քաղաքային և գյուղական համայնքների մշակութային կենտրոնների աշխատողների համար անցնկացվում դասընթաց բաժանքներ։ Այս մասին Արցախպրեսի թղթակիցի զրույցում ասել է Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանը։ Նա նշել է, որ դասընթացի նպատակներն են զարգացնել շրջանի մշակութային կենտրոնների աշխատողների մասնագիտական կարողությունները, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի ոլորտում մշակել երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ռազմավարություն, ծանոթացնել նոր հմտությունների և մեթոդների, ինչպես նաև մասնակիցների կողմից բարձրացված խնդիրներին ճիշտ լուծումներ տալ։ Վերապատրաստված աշխատակիցները կզարգացնեն համայնքների և տեղերում կստեղծեն անհրաժեշտ մշակութային մթնոլորտ։ Եվրատեսի 2019-ին Հայաստանը ներկայացնող երգի այտերի մրցույթի արդյունքում հանրային հեռուստատեսության ստեղծագործական թիմը ստացել է շուրջ 300 հայտ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Ինչպես հաղորդեցին հանրային հեռուստատեսության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, հայտերի ընդհանուր փուլն ավարտվել է։ Ստացված հարյուրավոր հայտերից ինձ համար կան մի քանի արդեն սիրելի դարձած երգեր, որոնցից եւ պետք է ընտրություն կատարվի։ Մեր թիմին անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ վերջնական որոշում կայացնելու եւ Եվրատեսիլյան երգն իմ սիրելի երկրպագուներին ներկայացնելու համար։ Նշել է Սրբույս Սարգսյանով, Հայաստանը կներկայացնի Եվրատեսի 2019-ում։ Մրցույթն այս տարի տեղի կունենա մայիսի 14-ին Իսրայելի մայրաքաղաք Թել Ավիվում։ Քաշաթաղի շրջանի Քարոտան գյուղի հարավային մասում Որոտան ու Հակարի գետերի միախառման կետում վերջերս հայտնաբերվել է 14-ից 18-րդ դարերի ամրոց։ Այս մասին Արցախպրեսի թղթակիցի զրույցում ասել է հնագետ Գագիկ Սարգսյանը, նշելով, որ ամրոցը զբաղեցնում է երկու գետերի մակարդակից մոտ 20 մետր բարձրությամբ հյուսիսարավ ձգվող բլրի էլիպսաձև ձեռակերտ հարթեցված գագաթնամասը։ Ճարտարապետական մանրամասների և վերգետնյա խաչեղենի վերլուծության հիման վրա ամրոցը թվագրվում է 14-ից 18-րդ դարերին։ Երևանի պետական կամերային երգչախմբի մենակատարները հունվարի 31-ին ժամը 19-ին կներկայացնեն համերգ նվիրված հայ օպերային արվեստի մեծագույն վարպետ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի Գոհար Գասպարյանի 95-ամյակին։ Համերգը կանցկացվի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Որպես մենակատարներ հանդես կգան Թամարա Մոսինյանը, Մերգելոս Ամիրխանյանը, Մաքրուի Խաչատրյանը, Հրիպսիմե Սուքիասյանը, Ջենի Նազարյանը, Տիգրան Հակոբյանը, Գագիկ Հարությունյանը, Արթուր Պողոսյանը, Անդրանիկ Մալխասյանը, Տիգրան Մեսրոպյանը։ Այսօր իսպանական Մերիդա քաղաքի Էստեբան Սանչես ֆիլարմոնիայում համերգ կանցկացվի, որի շրջանակներում ելույթ կունենա հայ երաժիշտների տրիոն։ Ինչպես հայտնում է ֆիլարմոնիայի կայքը, համերգի ընթացքում կհնչի հայկական երաժշտություն, դուդուկի, ջութակի և դաշնամուրի հնչյունների ներքո։ Համերգը մեկնարկելու է տեղի ժամանակով 20:30-ին։ Նշում է, որ Էստեբան Սանչես կոնսերվատորիայի սաները նույնպես հնարավորություն կունենան մասնակցելու համերգին։ Այսօր ռուս նշանավոր երգիչ կատարող պոետ, երգահան և դերասան Վլադիմիր Վիսոցկու ծննդյան օրն է։ Օրվա արթիվ ձերում կնդրության ենք ներկայացնում նրա կատարումներից։ Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года. Когда веселых песен не пою, я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор, я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль, распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Թերթում ենք Խաչմերուկի հաջորդ էջը։ Հանրապետությունում խստացվել է անասնապահության ճյուղին ներկայացվող պարտադիր պահանջների կատարման կարգը։ Լսենք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի եւ այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունն այս տարվանից ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացնելու խոզաբուծության կանոնների պահպանման նպատակով։ Գյուղնախարարության աշխատակազմի անասնաբուծության եւ անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանի հաղորդմամբ անասնաբուծությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին կառավարության դեռևս անցած տարում ընդունված որոշման դրույթների համաձայն խոզերի բուծումը պարտադիր կերպով պետք է կազմակերպվի փակ պահվածքով, բացառելով շփումը վայրի եւ ընտանի կենդանիների ու թռչունների հետ։ Ըստ կանոնակարգի խոզաբույծից եւ անասնաբույժից բացի արգելվում է այլ անձանց մուտքն անասնագոմ։ Ոլորտի պատասխանատուն իրազեկում է նաեւ բոլոր հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ կկազմվեն արձանագրություններ եւ կնշանակվեն համապատասխան վարչական տույժեր։ Նորայր Մուսայելյանը տեղեկացրել է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիներին հիվանդությունների հետևանքով խոզերի գլխաքանակի անկման, խոզաբուծության ճյուղի զարգացումը վերջին 3 տարիներին կրկին դրական ցուցանիշներ է արձանագրում։ Խոզերի գլխաքանակի աճը արձանագրում առաջերտին աճը արձանագրում է եկամտաբերության աշխատանքից ելնելով եւ անասնաբուժական վերահսկողական աշխատանքների իրականացնելու հետ կապված։ Ժողովուրդ 2017 թվականին խոզերի գլխաքանակը կազմում է շուրջ 20200 գլուխ, իսկ այժմ գլխաքանակը արդեն հասել է 28000-ի եւ աճի տեմպը կազմում է շուրջ 39%։ Սա դրական տենդենցիա եւ կարելի ասել խոզաբուծության այս զարգացումը զուտ պոզիմիս արդեն սկսել է փոխարինել մնացած այլ կենդանատեսակների մսամթերքին, այս ոլորտում դրական տենդենց է նկատվում։ 2017 թվականի մայիսի անասնաբուծության ներկայացող պարտադիր պահանջների մասին կառավարության որոշման հիման վրա սահմանվեց մի շարք մոտեցումներ կենդանիների պահվածքի պարտադիր պահանջների վերաբերյալ և բոլոր կետերը ժամանակի ընթացքում պետք է կյանքի կոչվեն, որի նպատակն է և անասնաբուծությունը կանոնակարգել և բացի դրանից խուսափել տարբեր բնույթի հիվանդությունների տարածումից և բնակչության եկամուտների բարձրացման հետ կապված, և այս առումով ուրախնդիր են ցանդիսանում խոզաբուծության ոլորտում կանոնակարգումը։ Ըստ այդ որոշման գյուղատնտեսական կենդանիները պետք է պահպանեն իրենց պահվածքի համար առանձնահատուկ պայմաններին և պահանջներին համապատասխան զուտ խոզերի բուծումը պարտադիր կերպով պետք է կազմակերպվի փակ պահվածքով, բացառելով շխումը վայրի և ընտանի կենդանիների և թռչունների հետ։ Խոզերի ինֆեկցիոն հիվանդությունների սուսափելու նպատակով արգելվում է խոզաբուծից և անասնաբուծից բացի այլ անձանց մուտքը անասնաշենք։ Դրանք պահելու դեպքում մեր տնտեսվարող սուբյեկտները կունենան բարձր եկամուտներ։ Առաջիկայում նախատեսվում է շրջայցեր կազմակերպել հանրապետության բոլոր համայնքները, և այսպես նշենք, այս որոշման պահանջները խախտողները արդեն կենթարկվեն պատասխանատվության, կկազմի համապատասխան արձանագրություն, նման տնտեսվարողների նկատմամբ արդեն կկիրառվի համապատասխան տույժեր։ Այդ իրազեկման ինչ աշխատանքներ են իրականացվել։ Իրազեկման նպատակով շատ անգամ ենք հանդես եկել տարբեր լսարաններում, իսկ հիմա եւ հեռուստատեսությամբ եւ սոցիալական կայքերի միջոցով իրազեկում ենք բնակիչներին, եւ այդ պրոցեսը շարունակվում է։ Հիմա արդեն զուտ պետք է անցնենք այդ որոշման դրույթները ստուգելու նպատակ, ինչքանով է իրականացվում եւ իրավախախտներին հայտնաբերենք, որպեսզի ժամանակի սող պայմաններում կարողանանք այդ հարցին ուծում տանք։ առանձնախազգուշացման, եթե հայտնաբերեցին խախտումը, հենց առաջին իսկ դեպքից դուգանվում են արդեն անասնաբուժական սպասարկման կայանների միջոցով եւս բոլոր խոզաբուծության զբաղողներին անհատական տեղեկացվել է եւ ստորագրահ հավաքել կազմակերպել, որ տեղեկացվածության մասին սա խոսում է, որ արդեն միանգամայն նրանց նախազգուշացրել են անհատական, իսկ հիմիկվանից հետո արդեն ծուտ կկիրառվի դուժի հավաքածուն։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Տեղական ժամանակով 15:44 րոպե։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Վերջերս հարավկորեական Hyundai մեքենաշինական բրենդը ներկայացրել է աշխարհում առաջին քայլող մեքենան, որը դեռևս նախնական օրինակի տեսքով է ու կոչվում է Elevate։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, մեքենան ունի անհրաժեշտության դեպքում դուրս եկող ռոբոտային ոտքեր, որոնց շնորհիվ կարող է 1.5 մետր բարձրությամբ պատ բարձրանալ, ցածկել 1.5 մետր տրամագծով փոսի վրայով ու միևնույն ժամանակ ապահովել ուղևորների անվտանգությունը։ Ռոբոտային ոտքերը կարող են զարգացնել 4.8 կմ/ժ արագություն։ Ընկերությունից նշել են, որ մեքենան նախատեսված է բնական աղետներին ու մարդասիրական ճգնաժամերին արագ արձագանքելու համար։ Եթե ասենք ցունամի կամ երկրաշարժ է տեղի ունենում, ներկայում կիրառվող փրկարարական փոխադրամիջոցները չեն կարող առաջանալ աղբի ու բեկորների ծովում։ Դրա հետևանքով փրկարարները ստիպված են լինում ամբողջ ճանապարհը ոտքով անցնել։ Մինչդեռ էլևեյթը կարող է և քայլել, և մագլցել մյուս փոխադրամիջոցների համար դժվար մատչելի տեղանքներում, հայտարարել է ընկերության փոխնախագահ Ջոն Սուհը։ Xiaomi-ն ցույց է տվել իր առաջին ճկուն սմարթֆոնը։ Վեբիո սոցցանցն իր էջում տեսանյութը տեղադրել է չինական ընկերության նախագահ և հիմնադիր Լին Բինը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Հրապարակված տեսանյութում նա էկրանին հոլովակ է դիտում ուղղահայաց դիրքով, որից հետո Բինը շրջում է սարքը և ճկում սմարթֆոնի կողային մասերը։ Նորույթի ինտերֆեյսը ավտոմատ կերպով հարմարվում է էկրանի ակտիվ մասին։ Ընկերության նախագահի խոսքով այդ սմարթֆոնը կդառնա երկտակ ծալովի տեխնոլոգիայով առաջին բջջային սարքը։ Xiaomi-ին հաջողվել է սարքին հարմարեցնել MIUI ինտերֆեյսային կարգավորումը և ստեղծել ճկուն էկրան և կորպուս։ Նորույթն իր մեջ համադրում է պլանշետի և բջջային հեռախոսի գործառույթներ։ Սմարթֆոնը դեռևս անուն չունի, հնարավոր տարբերակներից են Xiaomi Dual Flex և Xiaomi Mix Flex-ը։ Apple ընկերությունը միայն 2020 թվականին իր iPhone սմարթֆոնների մոդելներում կհրաժարվի հեղուկ բյուրեղային դիսպլեյներից, հայտնում է The Wall Street Journal-ը։ Ավելի վաղ հայտնում էին, որ ընկերությունը կարող է ընթացիկ օրացույցային տարում ամբողջովին անցնել OLED էկրանների օգտագործմանը։ Այդ լուրն առաջին անգամ տարածել էին անցյալ տարվա մայիսին, սակայն դրանք միշտ ուղեկցվում էին թերահավատների այն հայտարարություններով, որ դա տեղի կունենա 2020 թվականից ոչ շուտ։ Այս անգամ աղբյուրները հիմնվում են այն վկայությունների վրա, որ հեղուկ բյուրեղային էկրանների մատակարար Japan Display-ը ներկայում ներդրող է փնտրում, որը կօգնի անցնել OLED էկրանների արտադրությանը, սակայն այս տարի ընկերությունը Apple-ին կմատակարարի հեղուկ բյուրեղային էկրաններ։ Հարավկորեական LG տեխնոլոգիական ընկերության հաջորդ G8 սմարթֆոնը համալրված կլինի երկրորդ էկրանով, գրում է The Verge-ը։ Աղբյուրը նկատում է, որ ի տարբերություն Samsung-ի ճկվող և LG Signature OLED TV Arri գլանակի պես փաթաթվող էկրանների, այս մեկը պատյանի պես կկցվի հեռախոսին։ Այն նախատեսված կլինի սմարթֆոնի հիմնական էկրանի չափը մեծացնելու համար։ Առայժմ պարզ չէ, ինչ սկզբունքով է երկրորդ էկրանն աշխատելու և արդյոք այն վաճառվելու է նոր հեռախոսի հետ, թե առանձին։ Սպասվում է, որ նորույթը ներկայացվելու է հաջորդ ամիս Բարսելոնայում մեկնարկելիք Mobile World Congress ցուցահանդեսի շրջանակում։ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին, փորձելով նոր ժամանակներին համընթաց քայլել, գործարկել է եկեղեցու պատմության մեջ առաջին սմարթֆոնային հավելվածը, որը հավատացյալներին Պանտիֆիկոսի հետ աղոթելու հնարավորություն կտա։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, հավելվածը կոչվում է Click to Pray։ Այն հավատացյալներին տեղեկացնելու է, որ Հռոմի Պապը սկսել է Սուրբ Պետրոսի հրապարակում անցկացվող ավանդական կիրակնորյա աղոթքը։ Հավելվածը հավատացյալներին կոչ է անելու միանալ Հովվապետին։ Հավելվածի գործարկումն իրականացվել է հանդիսավոր կերպով։ Հայտնի է, որ կաթոլիկ եկեղեցին ամբողջ աշխարհում ունի 1.3 միլիարդ հետևորդ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Համար սիրո աղբյուր ես քեզ համար գուցե ոչինչ դու ինձ համար երազմակուր ես քեզ համար գուցե ոչինչ չերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել որպես կյանքիս չեքրավ երաս արեգակին պետք է հերվից նայել Կայրի եթե շատ մոտենաս Հերբից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրել Որպես կյանքից չգնավ երաս Արեգակին պետք հերբից նայել Կայրի եթե շատ մոտենաս Եր միշտ եղիր պայցար ուջիչ Ամբողջ մի կյանք սիրով կտա Ես կեզ համար գուցե ոչինչ Երվից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքիս չգնաղ երաս Արեգակին պետք հերվից նայել, գայրի եթե շատ մոտենաս։ Հերվից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ, որպես կյանքիս չգնաղ երաս։ Արեգակին պետք հերվից նայել, Գայրի եթե շատ մոտենաս, Գայրի եթե շատ մոտենաս, Գայրի եթե շատ մոտենաս. Եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Աշոտ Տեր Մկրտչյանը, հայ մաթեմատիկոս, Սուրեն Չարեկյանը, հայ դիրիժոր մանկավարժ, Շավարժ Սիմոնյանը, հայ ակադեմիկոս, Վլադիմիր Վիսոցկին, ռուս բանաստեղծ երգիչ, Գուրգեն Խանջյանը, հայ արձակագիր դրամատուրգ, Ավետիք Ավետիսյանը, հայ նկարիչ, Արթուր Օսիկյանը, Հայաստանի Հանրապետության պետական գործիչ, Արտակ Ալեքսանյանը, հայ լրագրող եւ հաղորդավար Հարություն Ալամդարյանը, հայ բանաստեղծ մանկավար, հասարակական, քաղաքական եւ եկեղեցական գործիչ։ Արա Բաղդասարյանը, հայ նկարիչ, գրաֆիկ պրոֆեսոր։ Ռոզա Գրիգորյանը, հայ բանասեր, բանագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր։ Երազիս մեջ կարոտավար Համբուրեցի հո հայրենի Վարդերի հետ արտասվեցի Արցունք դարածոն հայրենի Մասիս ներվից նայում Արագաց մեր ոտքերիս տակ Ծաղիկների թերթերի հետ Սիրտս լվաց շոմ հայրենի Ոտար մեղից հասար անգան փող արհավեր կանաչ մնա նվիրական հոն հայրենի Եվ շուրթեր ես գետնի Այսքանը այս չափատվա համար, կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի։